Olga, lo bela na nini na sala, sokia solo ninga kangai, na ninga kayo na nzela mino na yo, asina banga kande kolo bela yo, tata na munu, kana ningi kaka se yo, asina banga kaye mingie. Sokinzela nini yoko landama Polingo ya mboka hoyo na kanga mole mate Ebongina yeba libela Naziki zungu zungu na kolota kakaka Masolo ya mwana mwasyo yo Tena lula kaye mingie Olga, Mwana Maria oyebaka, bitoko ya mwana nde bujenga moto, masolo na ye kaka na monokola, bitoko na yo bebe moke Olga, lobenanga soki ya bonganga, lopembe na yo bebe moke Olga. Yebisanga soki ya Coca-Cola Na moni bakumbi yonde na taxi Na pembe nengel swende na lembi Soki na tuna yonde yo sidikaki Na tika kika kapote na linga kayo Kitoko na yo bebe moke Olga Lobenanga soki ya bonganga Lopembe na yo bebe moke Olga Yebisanga soki ya Coca-Cola Ngai mwana mama alisa moke Nalingi o mingi tika kotungi sanga Soki obo ingande na mibomi Mama na munu samuna na mule Kitoko na yo bebe moke Olga Lobelanga soki ya bonganga Lopembe na yo bebe moke Olga Yebisanga soki ya Coca-Cola Kule kule kule kule kule Lo belanga soki ya bonganga, lo pembe na yo bebe moke.